أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. و بعد سوره مبارکه انفطار از جمله سوره های مکی دارای 19 آیت یک رکوع در ترتیب مصحف 82 سوره است و در ترتیب نزول هم 82 سوره می باشد. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه نازعات نازل گردیده و همانند سوره های جزء اخیر قرآن کریم به محور مسائل قیامت دور می زند. در طی آیات نزدگانه آن و موضوع مهم اشاره می کند، از جمله اشراط الساعه، یعنی حوادث عظیمی که در پایان این جهان و در آستانه قیامت رخ می دهد. سوره مبارکه توجه انسان را به نعمتهای الله جل جلاله که سراسر وجود او را گرفته است، در ضمن شکستاندن غرور او بیاد زنده شدن بعد از مرگ، در حقیقت اصلاحش میکند و او را آماده پذیرش معاد میکند. سوره مبارکه اشاره به ملائکه که مأموریت ثبت اعمال انسان ها را دارد و هر کردار او را ثبت میکند او را هم معرفی میدارد. سوره مبارکه نیکان و بدان را در قیامت و موقعیت از اونها را و حالت اونها را هم معلوم میکند و سوره مبارکه گوشه از سختی های آن روز را یاد آور می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، آنگاه که آسمان شگفته شود، و اذا الكواكب انتثرت، و آنگاه که ستارگان از هم فرو بریزد، و اذا البحار فجرت، و آنگاه که دریاها از هم با هم پیوسته شود، و اذا القبور بعثرت، و آن زمان که قبرها زیر و زبر کرده شود، علمت نفس ما قدمت و اخرت، بداند هر نفس آنچه که پیش فرستاده و آنچه که برای بعد گذاشته است. سوره های اخیر قرآن کریم سوره هایی است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم توجیه بیشتر صحابه را به این کرد که باید در نمازها خوانده شود. مثل که امام احمد حنبل رحمت الله علیه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر ما علیه السلام حضرت معاذ را در یک منطقه به حیث امام به مردم معرفی کرده بود. او که نماز میداد، نماز بسیار دراز میکرد. به اندازه که یکی از روزها مرد دیخان میآید و پشت امام استاده میشد، دید که امام دراز میخواند. بعد این دیخان نماز خود اعلام میکند، در کنج نماز برای خود میخواند و میره پشت کرد خود که او بدهد. حضرت معاذ که نماز خلاص کرد، کسی برش گفت فلانه را دیدی؟ گفت نه. گفت آمد اول پشت تو اقتدا کرد، بعد از او باز نماز خود تو را اعلام کرد، بر خود نماز خوند و رفت. گفت او خود منافق است که تو کرد. این کار را که کرد، این صحابی پس خبر میشه پیش پیامبر خدا علیه السلام میاد و میگوید که این تو قضیه بود. این طرف او سر کرد خود اعلام کرده بودم به این دراز نمازی که معاذ خوانده بود، او میبرد کرد مرا و این تو دراز میخوند. و حضرت معاذ پیامبر خدا علیه السلام خان و برش گفت که افتان انت یا معاذ، کسی است که مردم را در فتنه مندازی و یک عمل صالح سر مردم قطع میکنی؟ چون این کاری را نکن. بنا کجاستی که سبح اسم ربک الاعلی را میخواندی و الضحا را نماز بخوان و اذا السماء انفطرت را نماز بخوان؟ شما ببینید که باز یک حد را به پیامبر اصلا معرفی میکنه که متاسفانه باز هم در افغانستان یه حد در نماز دیگر و شام پیشین معملی نمیشه، بلکه سرچپه کردیم. این سوره ها را ما در نمازهای صبح میخوانیم. و اقلا پیامبر خدا بیش از 100 آیت هم در نماز تلاوت کرده، بیش از 100 نماز در نماز های صبح تلاوت کرده. ما یکان کارای داریم که تعجب آور است، نماز بسیار نوقت شروع میکنیم و زود ختم میکنیم. نه، نماز وقت شروع بکنیم. ما به این یقین دارم که بوری سفید ما ایتو نیست که بیخید بمرد دیگه، ایتو که شاید افغانا به مسجد نمیاد، افغانا کمه که سردرد هم شاید به مسجد نمیاد، خوب بانه رو برای خود جور کرد. دیگه کسی که در مسجد میاد حتما یک کمه که قوت داره، وقتی که داره صحیح است بخوانیم، ولی با او درازی خوانده نمیتونه. ولی به این شکل که ما هم میخوانیم و ما تو بر مردم این که آسان آسان باید خوانده شا، نه رکوی درکتار و نه سجده ای نباید تو باشد. انفطرت، انفطار به معنی انشقاق، و انتثرت از نثر به معنی پراکنده ساختن. روزی که آسمان شگفته شود و ستارگان از هم فرو ریزد و آنگاهی که دریاها به هم پیوسته شود و اما حجابی که در بینش است او از بین برود، و ایدل بحار فجرت، یا در بین دو دریا که کوه است، یک زمین لا معذور و خشکی است، این کوه ها با هم برچیده شود و یک آب با آب دیگری یکسان شود، و ایدل قبور و بعثرت، و آن زمانی که قبرها زیر و زبر کرده شود. دیگر با تو نبینی که قبر کی در کجا هست. علمت نفس ما قدمت و اخرت، بداند هر نفس آنچه که پیش فرستاده و آنچه را که بعد از مرگ به خود گذاشته است. بنان در این دنیا ای انسان، یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم، چیز تو را فریفته ساخته به پروردگار گرامید، به پروردگار گرامید تو را چی فریفته ساخته؟ غرک از ماده غرور در اصل به معنی غفلت و به هنگام بیداری، بیدار هستی ولی غفلت میکنی. ای انسان، تو را چی چیز از نعمت ها و از عظمت و از قانون الهی تو را فریفته ساخته و متوجه نیستی؟ و از او ذات کریم، کریم به این معنا که بیخواسته ضرورت تو را میدهد، بدون اینکه تو بخوایی او برات مشکلات حل میکند. الذی خلقک، آن ذات کریمی که آفرید تو را، فسواک، پس راست کرد اندام تو را، فعدلک، و منظم ساخت تو را. آن ذاتی که آفرید تو را از یک نطفه، فسواک، پس راست کرد اندام تو را، دو دست برات داد، دو گوش برات داد، دو چشم برات داد. میتونست که یک دست برات نمیداد، الله برات دو دست داد. میتونست که یک گوشت میبود، دیگه گوش نمیبود. میتونست که یک چشم میداشتی، و الله به خاطر زیبایی دو دانه را برات داد. فعدلک، بعد از اینکه دو عضو را برات داد، تعادل در اندامم نصیبت کرد. هر دو دستت مساوی است، هر دو چشمت مساوی است، هر دو گوشت مساوی است، هر دو ابرویت یکسان است. اگر اندکترین تغییر در این میامد، و از موازنه خود از دست میدادی و او مو خوب قواره خود را از دست میدادی. فی ای صورت ما شاء رکبک، به خاطر کسی بگه که الان همیشه قانون است، طبیعت به اصلاح تو میکنه، نه ایتو نیست. فی ای صورت، به هر صورتی که میخواست، فی ای صورت ما شاء، به هر صورتی که میخواست رکبک، ترکیب نمود تو را، به هر صورتی که ترکیب نمود تو را که الله خواست. کلا، هرگز نی. کلا حرف ردع برای انکار مطلبی که قبلا ذکر شده و یا هم توهم شده باشد. در اینکه کلا چی چیز را نفی میکند، احتمالات متعدد را علما پیشکش میکند. خب بهتری است که کلا سرچشمه های غرور و غفلت را نفی میکند. کلا، هرگز نی، نباید انسان مغرور بوده باشد، نباید فریفته باشد به ذات پروردگار گرامیش. بل تکذبون بالدین، بلکه دروغ می شمردید بالدین، جزای اعمال را. و این علیکم لحافظین، و مسلمان بر شما گماشته شده نگهبانان، بر شما گماشته شده نگهبانان، کرامن کاتبین، نگهبانان گرامی و محترم کاتبین، که پیوسته اعمال شما را تحریر می دارد. ایتو ملائکه گرامی و با عزت بر بالای شما نگهبان تعیین شده که هرچی که میکنی او را نوشته میکنی و میگه که اعمال صالح که می کردی فورا برات نوشته می کند، و انگامی که عمل غلط را کردی و ملائکه بر حوصله بکن، بگذار که تا آخر چی می کنه، آل توبه می کنه، وقت نماز می توبه می کنه، فلانه وقت می توبه می کنه، تا آخر که صحف بسته میشه، اگر کس توبه نکرد باز در صحفش الله نوشته میکنه. بنابراین اقا وقت هم بر ما در کارهای بد هم میدهد. کرامن کاتبین، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید که خداوند متعال باز می دارد شما را از اینکه لطف بگردید، بنان حیا بکن از ملائکه، آنانی که از شما جدا نمیشان مگر در سی وقت، در وقتی که به قضای حاجت می روید، در وقت جنابت و در وقت غسل، همیشه با شماست. بنان ایتو بی جای و بی معنا و نباید لطف بشینی و لطف زندگی بکنی. امام ابن ابی حاتم رحمه الله از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که میفرمود اکرم الکرام الکاتبین، شما هم عزت بکنید ملائکه کرام الکاتبین، زیرا الله برش گفته که ملائکه با عزتی هستند، شما آنها را عزت بکنید. الذین لا یفارقکم، و ملائکه که از شما جدا نمی شود مگر در دو حالتی که در وقت جنابت و در وقت قضای حاجت، در این وقت از شما جدا می شود. بنان او را شما هم گرامی بدارید، اقا با ادب هستند، پس که ادب اونها را هم شما رعایت بکنید و دست به کارهای ناروا نزنید که اونها مجبور شد که چی رفیق بدی است، چی رفیق بدی است، چی رفیق زشتی است. ببینید که ملائکه هم از انسانهای گناهکار و بیدین به تنگ می شود. وقتی که می بینه او همراهش است مجلس نگهبان، همیشه از او بدی می بینه، همیشه مجالس بد می بیند. وقت ملائکه هم هست که هرگاه که شما را میبینه که در کار خوبی هستین، اونا شکر میکشن و رحمت بر شما میخواد، استغفار بر شما میخواد و در آخری چی برتون میگه یا الله اینا را ببخش، یا الله اینا را ببخش. ابوبکر بزار هم از حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنه که ما من حافظین یرفعان الی الله عز وجل ما حفظ فی اليوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفين. هر ملائكة بلند می شود، هرگاه که تو صبح استغفار بگوی باز الله بخشش گناهاتون را بخوی و بالأسحار هم يستغفرون، و همچنان در دیگر از الله مغفرت بخوی و بشینی وقت به اصلاح متصوفین کرام وقت فرض تقدیری است، ایره نگاه بکنی هرگاه که در صحفت استغفار در اول در آخر است، پیش الله که پیش می شود برش می که من هم برش بخشیدم، الله اکبر، من برش بخشیدم. ولی همه قضبان ما خود نباید بشکند که در صبح از الله عفو تقصیرات خود را بخواهیم و در شام هم از الله عفو تقصیرات خود را بخواهیم. این زیباست برای یک مسلمان که چنین کاری بکند. یعلمون ما تفعلون، می دانن آنچه که شما می کنید، از پوت نمی شود. یعلمون ما تفعلون، ببینید که آل ما شما در این مجلس هست، هر کدام ما شور بخورم شما میفهمید. هر گاه اینها بیخی مراقب باشه، به این شانهت ششته باشه، تو میتونی بگوی که خبر نمیشود. نتیجه از این چیز، نتیجه ثبت اعمال، ان الابرار لفی نعیم، بشک نیکوکاران در بهشتن، و ان الفجار لفی جحیم، و مسلمن بدکاران در دوزخ هستن. سلیمان ابن عبدالملک به یکی از علمای بسیار بزرگوار ابن حازم مزنی رحمت الله علیه به او گفت که نمیدان که روز قیامت خداوند متعال با ما چی معامله خواهد کرد. ای را گفت. بعد امام مزنی برش حازم مزنی گفت که اعمال خود را به قرآن کریم پیش بکن، بعد سر خود فیصله کرده میتونی که الله با تو چی کار میکند. سلیمان برش گفت که او قانونی که ما با او اعمال خود پیش بکن در قرآن کریم چی است؟ باز ابن ابی حازم رحمه الله ای آیت سرش تلاوت کرد که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. این قانون است. ولی از خود پرسان بگو که در کدامش است. اگر نیکوکار استی جایگاهت الله تعیین کرده، اگر بدکار استی جایگاهت الله تعیین کرده. باز سلیمان گفت که پس رحمت خدا در کجاست؟ اگر توی را مجد قمسر ما حکم کردی، رحمت خدا در کجا هست؟ و حضرت ابن ابی حازم گفت که الله می فرمد این رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا خود به نیکوکاران نزدیک است، برای فجار و بدکار نزدیک نیست که تو تعبیر بکنی که هر فجاره الله می بخشد. این رحمت الله قریب من المحسنین و اما تا چپ شد. شما میبینید این مردم های عادی نبودن، ولی اما والله جل جلاله اینها را مردم های قرار داد که عبدالله ابن عباس یک تعبیر از والجبال اوتادن امین میکنن، میگه ولی اما میخوای زمین هستن اینا هستن، زیر اینها از کس نمیترس، گف خدا برش میگوید. در اینجا هم این صراحت چرا میگوید؟ به خاطر که او پاشا بود، گفت که اگر بدکار شدی این دو جایز است. بنابراین نمی زیبد به علما که برای سلاطین و برای این آن سخنایی که برش کرشت و واضح و روشن میگوید اینا اونا هم در دل خود چیزی را بگیرن، به اونا هم نمی زیبد. زیرا در دنیا کسایی باید باشن که تو را توجیه بکند، حق بر تو بگوید، یک بار غرور تبت بشکنانه. اونا را باید از این خاطر بود که دوستای قبلی الله و سلاطین مسلمان ها یک تعداد مجالس و علما را داشتند. اونا را باز بر خود میخوانم برش میگه که با من نصیحت بکن، مجالس ده میگه نصیحت برم بکن و اونا برشان نصیحت میکردن. این تو علمای بود. بنان آل مشکل در کجاست؟ مشکل در اینه که علما هم چاپلوسی میکنن، علما واضح نمیگه. اگر واضح گفت باز پل چرخی باید، این مشکلی است. واضح سخن بگوی دیگه با پشت توطئه جور باید بکن. ولی چاره تو واضح کردن مسلمان است، ایمان به این داشته باش که خوب است که واضح برای گفته شد، این برای نیک است، آخرت تجور میکند. یسلونها یوم الدین، وارد میشوند در آن در روز جزا. یوم الدین وارد میشوند در آن دوزخ، یوم الدین در روز جزا و میسوزند و ما هم عنها بغائبین، و نیستن ایشان از آن کناره و دور، اینا از او دورم نیستن. و ما ادراک، تو چی میدانی که چیست آن یوم الدین؟ و ما ادراک هم ما یوم الدین، تو چی میدانی که چیست آن روز جزا، آن روزی که در او بدله داده میشود. ثم ما ادراک، باز تو را چی دانان ما یوم الدین که چیست آن روز جزا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزیست که نتواند هیچ کس لنفس شیء امر هیچ نفس را و هیچ کس را شیئاً چیزی کمک کردن. والامر یوم اذن لله، و فرمان در آن روز تنها از آن الله می باشد. در آن روز فرمان هم از آن الله هست، خداوند متعال حکم میکنه که کجا کی برود و چطور معامله با تو صورت بگیرد. روزیست که نتواند هیچ کس به کس دیگری شیئاً اندکترین کمک. والامر یوم اذن لله، و حاکمیت هم از آن الله باشد.